Book 2 51 51 Boodschappen doen. Boodschappen doen. Ik wil naar de bibliotheek. Ik wil naar de bibliotheek. Ik wil naar de boekhandel. Ik wil naar de boekhandel. Ik wil naar de krantenwinkel. Ik wil naar de krantenwinkel. Ik wil een boek lenen. Ik wil een boek lenen. Ik wil een boek kopen. Ik wil een boek kopen. Ik wil een krant kopen. Ik wil een krant kopen. Ik wil naar de bibliotheek om een boek te lenen. Ik wil naar de bibliotheek om een boek te lenen. Ik wil naar de boekhandel om een boek te kopen. Ik wil naar de boekhandel om een boek te kopen. Ik wil naar de krantenwinkel om een krant te kopen. Ik wil naar de krantenwinkel om een krant te kopen. Ik wil naar de opticien. Ik wil naar de opticien. Ik wil naar de supermarkt. Ik wil naar de supermarkt. Ik wil naar de bakker. Ik wil naar de bakker. Ik wil een bril kopen. Ik wil een bril kopen. Ik wil groenten en fruit kopen. Ik wil groenten en fruit kopen. Ik wil broodjes en brood kopen. Ik wil broodjes en brood kopen. Ik wil naar de opticien om een bril te kopen. Ik wil naar de opticien om een bril te kopen. Ik wil naar de supermarkt om groenten en fruit te kopen. Ik wil naar de supermarkt om groenten en fruit te kopen. Ik wil naar de bakker om broodjes en brood te kopen. Ik wil naar de bakker om broodjes en brood te kopen.